ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समाचार के बारे में मैं थोड़ा कहूंगा। समाचार क्या है? समाचार है कि सबका जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख हो रहा है। उसके अलावा आजकल भारत का समाचार में एक बड़ा विषय है कि एक बहुत मान्य साधु अथवा तथाकथित साधु का बदनाम हो गया है। हम सब जानते हैं वो कौन है, जिसमें बहुत लोगों की आशा थी, अभी सब हताशा हो गया है। तो आप सब जो हिंदी बोलने वाले हैं, उसका नाम सुना है, वो नाम है आसाराम। कुछ दिन के पहले दक्षिण भारत में और एक ही संप्रदाय का धुरता था, वो जिसका नाम था नित्यानंद। नित्यानंद तो बहुत सुंदर नाम है, लेकिन जो वो नाम लिया था उसका आनंद आध्यात्मिक आनंद नहीं था, स्त्री संघ का आनंद था, और इसलिए उसका बदनाम हो गया है। तो उत्तर भारत में वो लोग तो वो समाचार, वो नित्यानंद का पतन या अत्याचार के बारे में उसके पहले तो कोई नहीं सुना था, और लगता है दक्षिण भारत में आसाराम का नाम कोई नहीं सुना था ये घटना के पहले। तो इस विषय से हमें कुछ सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमको ऐसी शिक्षा दी कि हम जगत में सब कुछ देख सकते हैं कृष्ण भक्ति का परिप्रेक्ष्य के द्वारा। इसको शास्त्र चक्षु बोलते हैं। हम दोनों अंकों से सब कुछ देखते हैं, परंतु कैसे सब कुछ समझना चाहिए? दो प्रकार की दृष्टि है या दर्शन है। एक है जगत दर्शन, मतलब हम जगत देखते हैं इस प्रकार, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं जगत का भोगी हूं, मैं नियंत्रण हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं वो सिद्ध पूर्ण है, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। और दूसरा परिप्रेक्ष्य है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, गोलोक दर्शन। सब कुछ हम देखते हैं भगवान कृष्ण जैसे देखते हैं, मतलब भगवान कृष्ण जैसे हमको भगवद गीता में ज्ञान देते हैं उस प्रकार हम सब कुछ देखते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण हमको यथार्थ ज्ञान दिया है, जिससे हम सब कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते। तो इस विषय के बारे में हमें क्या सीखना चाहिए? एक बात है कि बहुत से लोग जो पहले हिंदू धर्म में विश्वास किया, उनकी श्रद्धा अभी कम हो गए है। तो हिंदू धर्म में विश्वास करना वो गलती है पहले से, क्योंकि हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में नहीं है। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया तुम पक्का हिंदू बन जाओ, मुसलमानों को नफरत करो, ऐसा ही नहीं बोलो। भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य ज्ञान प्रदान किया है, तो सत्य क्या है इसको समझना चाहिए। सत और असत, ये दोनों में क्या अंतर है इसको समझना चाहिए। तो गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, ऐसे कहना असत वचन है, क्योंकि हम हिंदू या अहिंदू नहीं है, हम सब आत्मा है। ममाई वांशो जीवलो के जीव भूत सनातन, हम सब कृष्ण के अंश है, सब जीव है। तो इससे हम समझ सकते हैं, इसके पहले यदि हम नहीं जानता था तो अभी मालूम होना चाहिए कि साधु का देश में बहुत असाधु है। ये कलयुग का एक लक्षण है, खाली कलयुग में नहीं, कलयुग के पहले रावण साधु का पोशाक पहन के सीता हरण किया था, लेकिन कलयुग में उस प्रकार रावण तो एक नहीं है, अनेक है, और इसलिए बहुत से लोग का विश्वास धर्म में तो बिगड़ जाए। परंतु कि बहुत से लोग धर्म का वचन बोलते और अधार्मिक आचरण करते हैं, तो यही कारण नहीं है धर्म त्याग करने के लिए। यदि एक व्यक्ति मान्य व्यक्ति होते हुए भी तो धर्म पालन नहीं करते हैं, तो उस कारण से हमें धर्म त्याग करना नहीं चाहिए। तो कलयुग में ऐसे बहुत लोग हैं जो धर्म का वचन बोलते हैं, लेकिन उनका वचन और आचरण में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए, आसानी से किसी को साधु जैसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु कि इस काली युग में वास्तव साधु भी है इसको समझना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सब साधु दौड़ता है, कुछ है लोग इस कलयुग में भी जो वास्तव धर्म अवलंबन करते हैं। परंतु यदि हम सत्य धर्म पालन करना चाहते हैं तो हमें एक वास्तव सद गुरु की खोज करना चाहिए। तो वो एक शिक्षा है कि कलयुग खस कलयुग में बहुत ढोंगी है साधु का पोषक में, इसलिए हमें संपूर्ण साधु समाज को त्याग नहीं करना चाहिए, वास्तव साधु की खोजना चाहिए। तो वो साधु बहुत लोग से सम्मानित था, अभी बहुत से लोग की हताशा हो गया है। तो इससे हमें एक और शिक्षा लेनी चाहिए कि अंधविश्वास से किसी विषय, किसी साधु, किसी बात ग्रहण नहीं करना। अंधविश्वास से हम वंचित होंगे। कलयुग में बहुत ढोंगी है और लोग आगे सरल हो तो ऐसे लोग जो संन्यास का वेश में रक्षा से तो ऐसे लोग बहुत ही तैयार हमको धोखा देने के लिए। तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण सत्य के बारे में अर्जुन को समझाए। भगवान कृष्ण नहीं बोले तो मेरी बात सुनो, ग्रहण करो, अंधविश्वास से ग्रहण करो, तो भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं बोले। बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, समझ लो मेरी बात, समझ लो, बुद्धि योग करो, मतलब बुद्धि से ही सब कुछ समझ लो। तो इस मानव जीवन में भगवान हमको विशेष बुद्धि प्रदान दिए। कलयुग में लोग की बुद्धि कम होते तो फिर भी पशुओं से अधिक होती है और वो बुद्धि से हमें विचार करना चाहिए क्या सत है क्या असत है। यदि हम सरल भाव से कुछ भी विचार नहीं करके किसी को साधु जैसे मानेंगे तो जरूर हम वंचित होंगे। तो क्या सत है क्या असत है समझना चाहिए। कुछ सालों के पहले दिल्ली में कुछ लोग एक परिवार मेरे पास आए थे और मुझको ऐसे बहुत सत्कार करके मुझको बताए कि वो हमारे गुरु है और वो जिसका नाम अभी बोला जिसका पतन हो गया। पतन पतन का मतलब पहले अच्छा था अभी पतित हो गया लगते तो पहले अच्छा नहीं था और अभी जो करते है अभी अभी व्यक्त हो गया प्रकट हो गया। तो वो सभी लोगों को बताया मैं कि आप लोग बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपका विश्वास है ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विश्वास करने से आपका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकते। तो वो सभी लोग बहुत अप्रसन्न हुए और चले गए और वो भक्त लोग जो उपस्थित है मुझको बताए कि ये सब लोग बहुत पुण्यशाली है और आपको काफी दक्षिणा देना चाहते थे अभी तो आपको हमको भी नहीं देंगे। तो अभी दिल्ली से मैं यहां से मैं दुबई होकर दिल्ली जाऊंगा अगर श्री कृष्ण की इच्छा हो। और एक भक्त मुझको बताए कि वो सब लोग जिनको मैं वो बात बताए कुछ सालों के पहले अभी हमारा प्रचार अनुष्ठान में आएंगे सुनने के लिए, अभी तो उनकी बुद्धि बढ़ गई है अभी समझ लिया कि मेरी बात जो थी उस समय तो बहुत अप्रिय होती हुई भी तो सही बात थी। तो अंधविश्वास से कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कौन सही साधु है? तो साधु का प्रथम लक्षण है कि वो इंद्रिय दमन करते। लंपट व्यक्ति व्यभिचारी व्यक्ति तो साधु नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जीवन में पहला विचार है इंद्रिय दमन करना। कभी कभी हमारे भक्त पूछते है कि हम प्रचार करते हो, ये सब क्रिश्चियन मुसलमान हिंदू वे भी प्रचार करते हो, हमारे भक्त संख्या बहुत कम होते और ये वो लोग तो बहुत बड़ा प्रचार करते है, हजार हजार लोग आते हैं उनके पंडाल में और हमारे पास कम लोग आते हैं। तो यदि हम भी प्रचार करेंगे तो खाली अंधविश्वास से बात सब कुछ ग्रहण करो और मांस भी खाओ शराब भी पियो, हम कुछ नियम नहीं देते, तो जो भी करना चाहते हो करो और खाली हमसे आशीर्वाद ले लो। और इस प्रकार आप भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे। यदि हम उस प्रकार प्रचार करेंगे तो हमारे पास भी बहुत बहुत लोग आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है लोगों को धोखा देना। हमारा लक्ष्य है वास्तव सत्य प्रदान करना, और वास्तव सत्य जो शुद्ध परिशुद्ध है, वो वास्तव सत्य प्राप्त करने के लिए तो साधना करना चाहिए, और साधना के साथ इंद्रिय दमन करने का प्रयास होना चाहिए। प्रयास का मतलब कुछ सख्त नियम है तो मन अदमित रहता है। तो पहले उस स्थूल इंद्रियों को दमन करना चाहिए, इसलिए ये सब नियम है, मांस मछली अंडा वो सब नहीं लेना और शराब पीना बंद करना, चाय पीना कॉफी पीना गुटखा तंबाकू वो सब बंद करना, क्योंकि भगवान जो पूर्ण शुद्ध है इनकी भक्ति में ये सब अशुद्ध आचरण नहीं चलेगा, और किसी भी योग पंथ में ये सब तो नहीं चले। भारत में बहुत आश्रम में हम जाते हैं कभी कभी, और वो सब आश्रम निवासी साधु तो हमको स्वागत करके हमको बोलते चाय पियेंगे, लेकिन चाय पीना तो साधु आचरण नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप नहीं है। लेकिन साधु का जीवन तो इंद्रिय दमन करने का जीवन होना चाहिए, जीभ के लिए गुटखा चाय कॉफी ये सब चीज तो नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई कहते हुए साधु तो भोग विलासी है या सामान्य व्यक्तियों जैसे टीवी देखते हैं और अनाध्यात्मिक बात बोलते हैं, तो समझना चाहिए तो वो साधु तो कोई साधु नहीं है, इंद्रिय मन करना चाहिए। और वास्तव में मानव होने के लिए इंद्रिय दमन होना चाहिए। यदि कोई मानव तो मांस खाते है और सब कुछ करते तो खाली इंद्रिय सुख के लिए, तो मानव तो कैसे मानव है, तो जनवा जैसे है। और खास जो साधु है तो उसका आचरण तो एकदम शुद्ध होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो साधु है और अनाचार करते, ऐसे नहीं हो सकते। तो ऐसा हो गया है एक और साधु की अपकीर्ति हो गई है, दो एक दो साल के पहले वो नित्यानंद था, अभी एक दूसरा ऐसे हो गया है, और भी होगा लगते, एक कली युग है। तो वो ऐसे नित्यानंद आश्रम वो सब जो अभी उनका वास्तव चरित्र प्रकट हो गया है कि वे स्त्री संगी है, वास्तव में वो उनका सबसे बड़ा दोष नहीं है। पहले से मैं सब उनको बताया कि ये सब लोग तो साधु नहीं है, तो सख्त सदाचारी होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो वास्तव साधु नहीं है। वास्तव साधु है कृष्ण का भक्त, और जो धर्म का नाम में प्रचार करते हैं कि वास्तव सत्य कृष्ण के अलावा कोई दूसरा विषय है वो साधु तो वास्तव साधु नहीं है। तो ये सब लोग का मुख्य दोष स्त्री संग नहीं है, मुख्य दोष है कृष्ण की अभक्ति का प्रचार करना। तो साधु कौन है? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं साधु नं हृदयं बाह्यं साधु नं हृदयं स्वहम मरण्यथे न जानती नाहं थे भ्यो मनागपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु जन मेरे हृदय और मैं और उनका हृदय मैं हूं, क्योंकि वे मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते और मैं मेरे भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। तो साधु इस शब्द का सामान्य अर्थ है सदाचारी धार्मिक व्यक्ति, खास जो संसार त्यागी है, लाल कपड़ा पहनने वाला। परंतु साधु शब्द का पूर्ण अर्थ है कृष्ण का भक्त, और कृष्ण भक्तों भी उपद से भ्रष्ट हो सकते माया का प्रभाव से, जैसे अजामिल, बिल्व मंगल। परंतु जो भक्त है उपतित होते हुए भी तो पतित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य। ऐसे व्यक्ति जो जिनका पूरा प्रयास है श्री कृष्ण की भक्ति करना, तो वो भक्त यदि पूर्व संस्कारों का प्रभाव से पतित होते हैं तो वो वास्तव में पतित नहीं है, वो साधु है श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो पतन तो स्थायी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति की जुड़ा भक्ति है कृष्ण में, तो कुछ गलती करने से वो वास्तव में पतित नहीं है। और जो बड़ा साधु है और लंबा दाढ़ी है और बहुत संस्कृत श्लोक बोलते हैं और बहुत शिष्य है, ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मानित साधु है। यदि कृष्ण भक्त नहीं है वो पहले से पतित है। तो भारत में बहुत ऐसे बड़े साधु हैं, तो वे सब साधु से आप सभी भक्त बहुत बड़े हैं। आप उस प्रकार साधु नहीं है, आप संसारी है, यहां पर मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, आपके कुटुंबों के लिए। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य जनों की कृपा से आप सबों की श्रद्धा है कृष्ण नाम में। आप सबों की श्रद्धा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण एकलीश। तो आप उस प्रकार बड़े साधु नहीं है, तो फिर भी आप उस प्रकार साधु से बहुत बड़े है, क्योंकि आपकी श्रद्धा है भगवान कृष्ण में। तो साधु होना का मुख्य लक्षण है कि वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कुछ भी सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति उस पथ में है, जो प्रयास करते हैं संपूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करना, तो वो व्यक्ति साधु है। तो इस प्रकार हम सभी विषयों से शिक्षा लेनी चाहिए, शास्त्र दृष्टि शास्त्र वाचन से। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो पूछे। दूसरा माइक भी है। बहुत से लोग जो भक्त हैं, आपने आपको कृष्ण भक्त मानते हैं, लेकिन प्रामाणिक परंपरा में नहीं है। हाँ तो भक्ति तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। बहुत से लोग जो आपने आप भक्त मानते हैं, तो वास्तव में मायावाद से प्रभावित है। भक्ति में वो सिद्धांत बराबर होने चाहिए। बहुत भक्ति तथाकथित भक्ति का प्रचार वो मायावाद से प्रभावित होते, और बहुत है जो भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन चूंकि ऐसे लोग का संबंध नहीं है शुद्ध परंपरा के साथ, इससे वो भक्ति जो प्रचार करते हैं तो मनोरंजनी ढंग ऐसे प्रचार करते हैं, और ऐसे प्रचारक की कथा सुनने से लोग का कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं होते, भक्ति में प्रगति नहीं करते। जैसे हम देखते हैं ऐसे बहुत कथा का आयोजन होते हैं, और उसमें सबके लिए मुफ्त चाय सेवा होती है। तो इसका मतलब क्या है? तो लोग नहीं समझते शुद्ध भक्ति क्या है। अगर मुफ्त दूध प्रसाद की सेवा थी तो ठीक है, ऐसा अच्छा होता, लेकिन सबको चाय देना तो इसमें क्या है? और चाय पीना तो खाली जीव के लिए है, वो भगवान को अर्पण करना नहीं चलते। तो ये सब विचार होना चाहिए। सब कुछ जो भक्ति का नाम में चलते है तो सब कुछ तो शुद्धा भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण।